Mishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van het programma Manishma. Vandaag hebben we een heel interessant onderwerp, het Joods werkdorp Slootdorp Nieuwe Sluis. Althans, zo staat het op de Facebookpagina. Ik moet u zeggen, toen ik daar voor het eerst bij dat las, toen dacht ik, nou, dit klinkt wel heel interessant, maar wat is het eigenlijk? Wat is het geschiedenis? En al die vragen die ik had, ik denk, die ga ik gewoon eens stellen in het programma Manishma. En vandaag heb ik in de studio Ron en Britta Bar-El. Manishma. Toda rabba. Nou, fijn dat jullie er zijn. En ik denk dat het goed is om eerst even jullie te introduceren aan de luisteraars. Van nou, met wie heb ik hier te maken in de studio voordat we gaan praten over het onderwerp waarvoor jullie hier zijn. Ja. De luisteraars zullen denken, als eerste zijn jullie Joods, niet Joods. Als ik zeg aan Bar-El, dan lijkt me dat wel heel duidelijk. Ron? Ja, van één kant. Bar-El, Gotteskind origineel. Allereerst hartelijk bedankt voor de uitnodiging en de mogelijkheid om hier vandaag onze stichting te mogen presenteren. Ik ben oorspronkelijk in Nederland geboren en getogen. Ik ben na mijn studie vertrokken naar Israël, Aliyah gemaakt. In Nederland niet echt Joods opgegroeid, zeg maar. Ik heb grote interesse gekregen in Israël in de tijd van de Yom Kippur-oorlog. Ben ik me gaan interesseren in Israël. En toen ik dus de mogelijkheid kreeg in het kader van mijn studie, een stage moest ik doen. Toen heb ik er dus voor gekozen om die stage in Israël, in de kibbutz, te gaan doen. Dus zodoende naar kibbutz Givat Chaim gekomen. Waar ligt dat, Bert? Givat Chaim ligt tussen Gadera en Netanya, dus een half uur, drie kwartier aan noordelijk. De kust? Aan de, ja, het ligt tussen Gadera en Netanya. De kibbutz ligt een beetje 10 kilometer meer naar binnen. Okay. Maar dus redelijk dicht bij de kust. En daar heb ik dus een tijd. Ik heb een stage daar gelopen in het kader van mijn studie. En destijds toen besloten ik ga mijn studie afmaken in Nederland. En ga terug naar Israël. En maak Aliyah. En dat heb ik gedaan. Ik ben dus teruggegaan. Ik heb in Nederland, mijn studie was technisch, was proces- en milieutechniek. En ben dus ook eerst, toen ik terugging naar Israël in 1981, heb ik eerst nog verder in de fabriek van de kibbutz gewerkt. En tegelijkertijd ook begonnen met een studie aan het Technion. Als ik nou even brutaal mag zijn, hè? Want voor sommige mensen is een kibbutz een heel romantisch verhaal. Ja. En je hebt het over een fabriek op een kibbutz. Dan valt mijn hele romantische plaatje in duigen denk aan een kibbutz. Ja, dat klopt. Maar ook de kibbutzim zijn met de tijd meegegaan. Men kon niet altijd overal alleen maar van de landbouw leven. Men zag nieuwe mogelijkheden, ook zoals nu Israël bekend is als inventief. Er wordt ontzettend veel gedaan met technologie. Ook daar is destijds die fabriek opgezet. Het was een fabriek voor om orange juice, frozen concentrated orange juice te maken. En dat ging ontzettend goed. Die fabriek die werd groter en groter. Uiteindelijk is die fabriek opgekocht door Coca-Cola. Ja, zo heb je dus in Israël heel veel kibbutzim die niet alleen maar nog maar van de landbouw leven, waar je echte grote high-tech bedrijven nu in de kibbutzim hebt. En dat was ook deels soms wel noodzaak om te kunnen blijven overleven. En bestaat de kibbutz nog? Die kibbutz die bestaat nog, is een van de grootste en noem het maar zo de rijkste kibbutzim. Een welvarende kibbutz. Deze kibbutz is oorspronkelijk gesticht hoofdzakelijk door mensen uit Duitsstalige landen, Ashkenazim. Een van de grootste kibbutzim in Israël. Gaan jullie er vaak heen als jullie teruggaan? Ja, wij gaan bijna altijd, als we in Israël zijn, gaan we wel weer op bezoek. Nu is het natuurlijk al wat jaren geleden, dus de mensen die wij destijds daar hebben leren kennen, die onze vrienden waren, onze kibbutzfamilie, die zijn helaas al overleden. Maar we hebben nog andere, de jongeren, de kinderen daarvan, de jongeren die destijds onze vrienden daar in de kibbutz waren, die komen we nog altijd daar bezoeken. Ja. Ze komen soms naar Nederland toe op bezoek. Dus we hebben daar een aantal jaren gewoond. Maar misschien is het wel even leuk om nu even te gaan naar de persoon die naast je zit. Jouw vrouw, Britta. Ja. Hallo. Dat klinkt heel Duits. Welkom. Het is heel Duits. En jullie hebben elkaar daar ontmoet. En jullie zijn al een heel tijdje samen. Want als het in 81 is, hebben jullie elkaar ontmoet? Juist. Wij hebben elkaar ontmoet in 82. En ik ben daar heel voor onvooringenomen naartoe gekomen, meer in het kader van een volunteer werkend. Had een vriendin die studeerde destijds theologie. Dat was eigenlijk een beetje de brug hoe ik naar Israël gekomen ben. En je hebt op die een of andere manier geluk gehad. Denk ik ook dat ik in een kibbutz terecht gekomen ben waar veel Ashkenazim waren. En heb daardoor zeker in deze tijd, die nog heel controvers natuurlijk was en heel vers, ben er eigenlijk met warme armen opgenomen. En dat was mijn eerste positieve ervaring. Ja. Want jij komt uit Duitsland? Uit welke gedeelte? Ik ben in Düsseldorf geboren. En je bent niet Joods? Ik ben niet Joods en ik ben ook niet Joods geconverteerd. En daar had ik mijn eigen reden voor, want ik voelde mij eigenlijk altijd heel warm in Israël. En mijn liefde voor het land mocht groeien zonder dat daar de druk op lag dat ik moest converteren. Maar Britta, nou hebben we het over de jaren 80, hè, 82. Juist. Toen hebben jullie elkaar leren kennen. En ik denk dat er in die tijd nog niet heel veel Duitse mensen waren, of wel, in Israël. Er waren best veel Duitse mensen. Nou ja, goed, ik was een jong meisje in mijn twintigs en had behoorlijk veel jonge mensen om mij heen die ook uit Duitsland kwamen, die door het land reisden. En daar kom je natuurlijk heel veel verhalen tegen. En zoals Ron al aangaf, wij hebben allemaal kibbutz-ouders toegewezen gekregen om daar dan op de vrijdag de Shabbat te vieren. Meer uitleg over het land en natuurlijk dan ook intiemere gegevens van de familie zelf, waar ze vandaan kwamen, wat ze meegemaakt hebben. Dus dat was een heel groot proces aan verwerking. Maar je hebt je altijd welkom gevoeld. En omdat je natuurlijk Duitse achtergrond had met de oorlog en alles wat er gebeurd is. Juist. Ik kwam daar eigenlijk aan met grote naïviteit, laat me zo zeggen. Want in Duitsland zelf, in die tijd, zoals je zegt, is er weinig over gesproken geweest. Van verwerking was daar in mijn beleving heel weinig aan gedaan. In Duitsland, in mijn schooltijd, laat me zeggen. Dus ik ben benaderd worden en ik heb het ook zo ervaren van mens tot mensen. Wat je meemaakt en wat verschrikkelijk is. En sommigen konden daar al beter mee omgaan dan anderen. Ik heb heel weinig, 2-3 keer meegemaakt dat in die tijd dat er mensen waren, personen die uit de Holocaust kwamen en die dat nog niet aankonden. Die konden nog niet het Duits horen. Die waren daar gewoon niet aan toe. En voor mij als jonge Duitse vrouw was dat, dat deed mij pijn. Maar, heb jij wel eens de behoefte gehad om vergeving te vragen voor de rol van het Duitse volk? Heb je daar wel eens over nagedacht? Heb je dat wel eens gedaan bijvoorbeeld? Nee, ik had niet de behoefte, maar ik had altijd want ik leerde heel snel van de andere mensen die wel daar al aan toe waren, dat natuurlijk de discussie opkwam waarom deze ja en waarom deze niet. En zij ons altijd leerden, iedereen heeft zijn eigen tijd nodig, iedereen reageert anders, ja. Maar jij hebt er niks mee te maken. Jij bent een jonge meid. Jij hebt de oorlog niet gevoerd. En ja, dat jij Duits bent, ja, je draagt al een stuk op je schouders. Maar het enige wat jij kunt doen is goed. We zijn hier om over het Joodse werkdorp te praten, niet over jou. Maar ik vind het wel een interessant onderwerp om dat even in het begin te doen ook. Heb jij soms, omdat je dat zo zegt, heb jij dat wel eens ervaren? Die druk op je schouders, die last van het verleden, dat je daar toch wel mee worstelde? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Soms kwam het op. En ook dat je natuurlijk in je eigen familie navraagt. Hoe ging dat met oma en opa en al die mensen? Dat je een open dialoog voert. Ja. Dat is wel bij ons in de familie ook gedaan. En ja, dat stelt je een stukje gerust. En dan ga je verder leven. En andere vriendinnen ook. Je gaat natuurlijk wel daarover praten. Als je Duitse vriendinnen hebt die ook in Israël waren. Ook getrouwd zijn daar. En nou hun hele leven leven. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Tuurlijk. Ja. Hey, en nu zijn na een bijzondere tijd. Want we gaan niet over al die dingen praten. Maar ik heb begrepen dat jij ook nog in het leger hebt gediend. Je hebt daar wel het een en ander meegemaakt. Ja. En dan op een gegeven moment komt de stap, jullie gaan terug naar Nederland. Ja. Was dat een speciale reden of zo? Want... Nee, behalve dan voor het werk. Ik heb, zoals je net zei, ik heb destijds ben ik in 82 heb ik mijn studie gestopt. En toen begon de Libanonoorlog. Toen ben ik de dienst ingegaan, mijn dienstplicht gedaan. Ik was al staatsburger geworden en dan met staatsburgerschap heb je natuurlijk je dienstplicht. En ik wou niet verder met mijn studie, terwijl al mijn jonge vrienden die tijd de dienst in moesten voor die oorlog destijds in 82. Of ze moesten werden opgeroepen als reservisten. Dus ik heb toen me ook aangemeld en gezegd van nou, ik wil niet wachten tot ik klaar ben met mijn studie om dan de dienst in te gaan. Ik wil nu mijn diensttijd doen. Dus ik ben toen de dienst ingegaan. Uiteindelijk opleiding beroepsofficier gehad, beroepsofficier geweest. Veel gewerkt in het leger, ook vanwege mijn achtergrond, de talen. Veel gewerkt met de UN Peacekeeping Forces als liaison officer. Heel interessante wat tijd is gehad. Dat voor de luisteraars? Een liaison officer is een verbindingsofficier, een beetje een diplomaat van het leger die dan het contact onderhoudt met andere vreemde, noem het maar vreemde legers of de peacekeeping forces, dus de contacten onderhoudt met tussen het Israëlische leger en dus die peacekeeping forces. Er waren ook Nederlanders toen veel zaten in die tijd. Er zaten destijds Nederlanders in Libanon natuurlijk, UNIFIL. En later ook in de multinational forces in Sinai. Dus dat was ook een groot deel van mijn taken als Nederlandstalige. Om dan die contacten met de officieren meestal van die Nederlandse eenheden. Om die contacten te onderhouden. En zo zijn er ook veel Nederlanders, Nederlandse officieren destijds op bezoek geweest in Israël. Die ik dan moest rondleiden. Delegaties. Er zijn trainingen geweest van allerlei andere legers. Die dan iets in Israël kwamen leren natuurlijk van het Israëlische leger. En dus een hele interessante tijd gehad. Dus als beroepsofficier ook. In die tussentijd daarvoor al Britta leren kennen. En we zijn getrouwd. We zijn destijds in Duitsland getrouwd. De kinderen zijn in Israël geboren, in Eilat. In Israël, in Eilat, zijn we terechtgekomen destijds, ook als deel van mijn werk voor het leger. Sinaï, vlakbij Sinaï, ja. Daar zat dus die multinational force. Het was dus liaison, verbinding ook naar het Egyptische leger, naar het Jordaanse leger en dus die multinational forces in Sinaï. Zo zijn we dus in Eilat gekomen. En na een aantal jaren, toen dus ook onze dochter geboren werd, toen heb ik besloten, ik maak weer een career change. Ik ga de hotellerie in. Zodoende dus in hotels gaan werken in Eilat ook. Ook destijds was er een grote boom. Alle chartervluchten, die Europese chartervluchten die naar Eilat kwamen. Dus ook daar weer vanwege mijn talen, mijn achtergrond. Hoeveel talen spreek je? Vijf talen, zeg maar. De gewone, de Europese talen en dan natuurlijk het Hebreeuws en een beetje Arabisch, wat je leert in het leger natuurlijk, wat je ook verplicht dan in de officiersopleiding, krijg je ook het Arabisch er nog bij. Dus zodoende eigenlijk de hotellerie ingegaan, hotelmanagement gedaan, ook in Israël en deels in Amerika, in Cornell. En ja, hotels gemanaged in Eilat. En van daaruit eigenlijk, na een aantal jaren, werd ik gevraagd of ik een hotel wou gaan managen in Hamburg in Duitsland. Dat hebben we toen gedaan. Toen zagen we van dat warme Eilat ineens weer naar dat frisse Hamburg. Ja, naar Hamburg. Hoe vond jij dat, Britta? Vond je het wel leuk om terug te gaan naar Duitsland? Of? Wij hebben daar al een tijdje over gehad. En dat ging eigenlijk, natuurlijk carrière switch. Maar het ging ook een stukje voor identiteit voor onze eigen kinderen. Want we hadden inmiddels... toen wij echt verhuisd waren, had ik net onze derde, was ik bevallen van. Dus hij heeft nog net zijn Brit gehad en toen zijn we echt naar Duitsland verhuisd. Maar het ging vooral voor ons, je krijgt natuurlijk familie over de hele tijd die jou bezoeken en de kinderen. Maar om ook toch een beetje de Europese wortelen te verdiepen met hun familie, was dat voor ons een heel belangrijk deel. Dat was de planning destijds voor een paar jaar naar Europa te gaan. En toen ben je dus, jullie zijn in Hamburg terechtgekomen, maar nu wonen jullie inmiddels. Ja, na Hamburg zijn we weer doorgegaan naar Nederland. Toen kreeg ik dus een aanbieding om in Amsterdam een hotel te gaan managen. En dat heb ik vele jaren gedaan. Ik heb 10 jaar grote hotels, 4-5 sterren hotels in Amsterdam gemanaged. Crown Plaza, Mövenpick Hotel. Dat dus, zijn inderdaad wel grote, dat zijn grote de 4 sterren, 5 sterren inderdaad. Ja. Ja. En daarna nog een aantal jaren hotel consultancies gedaan. Opening. Opening van hotels, dat was mijn specialisme. Mystery guest visits, quality audits. En zo dus, eigenlijk mijn... Bergervaring. Britta, was jij daar ook bij betrokken? Had jij werk of was je... Nou, ik was gedeeld. In Eilat heb ik wel veel met hotellerie gedaan, inderdaad. Want je moet je voorstellen, Eilat is een klein stadje, dus daar ben je in 5 of 10 minuutjes overal. Dus dat was prima te doen met de kinderen. Ik heb dan ook een hele tijd lang in de hotellerie gewerkt met kinderclubs, zodat ik het altijd kon bruggen met mijn eigen kinderen. Ja. En zodoende, soms huisvrouw, soms rok in de branding voor dingen die voor hem gebeurden en ik erachter stond. En altijd een beetje bijgewerkt, laat ik maar zo zeggen. Nou ja, goed, ik denk dat als ik hoor wat jij doet, Ron, wat heb gedaan, dan is dat niet een baan van 9 tot 5. Nee, dat zeker niet. Dus het is, en jullie hebben een achtergrond in Israël gewoond. Ik ken helaas heel veel echtscheidingen, dus het doet mij zeer genoegen dat jullie al die tijd nog een gelukkig huwelijk zijn. Al meer dan 30 jaar. Dus dat is wel bijzonder dat jullie allebei zijn. Laten we eerlijk zijn, dat had ook anders gekund. Ja. Zeker met alles. We hebben het vaak gezien, Ja. Helaas. Ja. Maar nu zit je niet meer in de hotel. Nee, nu hebben wij sinds ongeveer 2 jaar hebben wij ons eigen reisagentschap. Waarin wij dan ook natuurlijk veel Israëlreizen doen. Dat zijn we begonnen 2 jaar geleden, omdat ik toch na vele jaren als consultant was ik bijna elke week wel 5 dagen van huis buiten Nederland. En op een gegeven moment werd dat toch uiteindelijk te veel. Hebben we besloten om dan toch maar samen weer iets te gaan doen als man en vrouw. Dus geen weekendrelatie meer, maar elkaar weer leren kennen. En dat doen we nu met veel plezier en succes. Jullie regelen alles. Dus nou zitten mensen te luisteren. Ja. En die zeggen, nou, ik wil eigenlijk een reis boeken. En hoe zouden ze dan met jullie in contact kunnen komen? Hoe kunnen ze jullie vinden? Ja, we hebben dus zowel een website als Facebook natuurlijk. We zijn onderdeel van een franchise-organisatie dat heet Travel Counselors. Met hoofdkantoor in Den Haag. Dat zijn 170 ervaren reisagenten die hoofdzakelijk vanuit huis werken, maar die dan bij de klant thuis komen. De travel counselors hebben dus geen duur pand meer in een winkelstraat, maar hebben dus kantoor en huis en komen dan voor het grootste gedeelte komen ze bij de klant thuis, ook 's avonds in het weekend, om dan gezamenlijk met de klant te gaan zitten, de wensen en de eisen te horen en dan zo. Maar dat zal denk ik wel zijn voor speciale reizen, want je gaat niet voor een ticket waar je voor 99 euro boekt bij Transavia. Om daartussen te springen, wij doen het wel. Want voornamelijk, bij ons staat echt de klant vooruit. Dus wij gaan niet ervan uit dat je iedere keer alleen de duurste en de maatwerkreis nodig hebt. Want wij willen voor onze klant altijd er zijn. Dus als zij natuurlijk wat tussendoor alleen naar Londen moeten of ergens een kleine, dan doen we dat ook met liefde. Ja. Dus dat wel. Het is niet een grote uitdaging voor ons, meestal. Kan wel, maar wij kunnen in principe alles verzorgen. En dat vinden wij zo fijn, want wij kunnen dan echt onze klanten ontzorgen. Okay. Daar gaat het om. Maar hoe kunnen jullie nou vinden? Hoe heet dat, de website of iets? Ja, het heet dus travelcounselors.nl en dan /ron.britta. Dat is dus het webadres. Maar als je op Travelers Travel Counselors komt, dan en je doet Ron en Britta zoeken op die pagina, vindt jullie dan. Ja, ja. Juist. Ja. Of je kunt ook onder Bergen zoeken natuurlijk, waar wij wonen. Daar vind je het ook heel snel. Ja. Travel Counselors Bergen. Ja, ja. Daar zitten wij, daar wonen wij. En van daaruit kun je ook zoeken. We doen niet alleen reizen naar Israël, maar nog veel meer. We zijn dan wel gespecialiseerd natuurlijk vanwege al onze ervaringen met Israël. Doen we veel Israël, we doen ook groepsreizen. Britta en ik zijn ook opgeleid als reisbegeleiders. Wij kunnen ook mee met reizen. Wij zijn daarvoor opgeleid. ANVR erkend als reisbegeleiders. Dus we doen ook wel groepsreizen. Maar zoals Britta zegt, ook wat zakelijk soms. Niet alleen maar Israël. Ook heel veel andere landen. We hebben een groot netwerk achter ons staan. En daarom kunnen we ook met trots zeggen, wij kunnen in principe alles voor je boeken. Want ook zijn we er zelf niet geweest. We hebben een open forum en we hebben in onze netwerk zoveel specialisten. Dus of je nou naar Zuid-Amerika wil, of een cruise wil, of alleen op de camping in Italië. Dat maakt niks uit. Wij kunnen zo goed als altijd antwoorden. Okay. Dus dat is fijn. Ik stel voor dat we het hierbij laten. We gaan luisteren naar muziek. Eliata Veodega. En daarna gaan we eens naar dat Joods werkdorp. Want dat is, daar sta ik toch om te popelen wat dat nou precies is. En met recht. Yeah. Joods werkdorp, Slootdorp, Nieuwe Sluis. Juist. Zo staat het op het Facebook. Een mondvol. En om die reden staan jullie hier. Hoe is het? Ja, wat is dat? Vertel maar eerst eens even, want jullie zijn daaraan betrokken. Maar ga maar eerst eens vertellen waar het ligt en een stuk van de geschiedenis. Ja, ja, het ligt dus midden in de Wieringermeerpolder. Dicht bij Nieuwe Sluis. Niet ver van Schagen. Dus ja, eigenlijk niet midden ver in, van Den Helder? Niet ver, ja. Een half uurtje toch wel weer van Den Helder. Toch wel. Het is meer weer naar de kant van het IJsselmeer natuurlijk. Maar midden in de polder. Er is daar niet veel. Er zijn een aantal kleine dorpjes. Het valt nu onder de gemeente Hollandskroon. Het is begonnen. Ik ben, zoals ik voorheen zei, ben dus eigenlijk heb een carrière switch weer gemaakt van de hotellerie naar het reisagentschap. En toen ik dus meer tijd kreeg, ook in de weekenden meer tijd had, ben ik ook weer meer gaan zoeken, zeg maar. Ook, ja, ook weer betrokken bij de Joodse gemeenschap in Alkmaar, waarvoor ik al die jaren eigenlijk geen tijd meer kon vinden. Betrokken geworden weer bij de Joodse gemeenschap in Alkmaar. Ook de kleine synagoge in Alkmaar daar nauw bij betrokken. Redden jullie nog wel een minyan? Nou, niet altijd. Niet altijd. Het geluk hebben we dat ook in Alkmaar de vrouwen natuurlijk gewoon worden meegeteld. Oh, dus dat is bijzonder. Dat is bijzonder, ja. En wij kregen... het bestuur van de Alkmaarse synagoge werd een half jaar geleden werd benaderd door een vertegenwoordiger van een groep omwonenden van dit Joods werkdorp. Wij werden benaderd, wij werden gevraagd om als vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap Alkmaar om eens te komen op bezoek en eens rondgeleid te worden daar in het Joods werkdorp. En zoals jij ook voorheen al zei... voor ons was het ook, het was niet bekend. Wij wisten niet dat het er was. En ik was dan één. Ik denk, nou, ik wist het niet. Maar ook mensen die al zoveel jaren in Alkmaar woonden. En ook heel veel jaren al heel nauw betrokken waren bij het Joodse, de Joodse gemeenschap in Alkmaar. Men wist niet dat een half uur noordelijk van Alkmaar, dat dit bestond. Het voormalig Joods werkdorp. Dus wij zijn ingegaan op die uitnodiging. We zijn destijds met een groep van vijf personen zijn wij daar op bezoek geweest. Dat was in augustus. En wij zijn meteen, we hebben toen een rondleiding gehad van de man die nog naast het gemeenschapshuis woont. Hebben wij een rondleiding gehad en zijn toen eigenlijk meteen, noem het maar zo, verkocht en besloten een werkgroep. Staat het pand leeg? Het pand staat nu leeg. Oké, okay. En de mensen die luisteren, die hebben internet, anders kan je niet luisteren. Ja. En je kunt op Facebook kun je dus vinden de foto's hoe het eruit ziet. Ja, onder Facebook Joods Werkdorp Slootdorp. En we hebben nu ook een website, daar zijn we net mee begonnen. Joodswerkdorpslootdorp.nl. Even misschien terug, dus de geschiedenis, hoe het is ontstaan, het werkdorp. Het werkdorp is gesticht door in 1934 door de Stichting Joodse Arbeid. En gesticht eigenlijk voor opvang van jonge Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk. In die jaren, 1934, begonnen al de eerste... Het is trouwens ook apart, hè? Want als je zou denken voor de oorlog, dan denk je aan Duitsland. Ja. Maar Oostenrijk dat is dan weer eigenlijk een nieuw iets, als ik dat zou horen. Ja, dat, het merendeel waren wel Duitsers, maar ook toen families die... Misschien zich dat ook natuurlijk moesten kunnen veroorloven. Ja. Maar die zagen de bui al aankomen. En stuurden dan hun kinderen weg uit Duitsland, uit Oostenrijk. Slootdorp is een werkdorp. In de Volksbond destijds heette het Jodenkamp. Er waren destijds al verschillende instituten in Nederland in die dertiger jaren. Waar jongeren, veelal Nederlandse jongeren, werden opgeleid om dan daarmee met die opleiding naar Palestina te gaan. Om dan te helpen de staat Israël op te bouwen. In Slootdorp. Slootdorp was dus eigenlijk niet bedoeld als alleen maar als opleidingskamp voor Nederlandse jongeren. Slootdorp was bedoeld als opleidingsinstituut voor dus die jonge Duitse en Oostenrijkse vluchtelingen, waar ze dan in 2 jaar een ambacht, een beroep konden leren. Dat was met Nederland destijds afgesproken, de Stichting Joodse Arbeid, dat die Joodse vluchtelingen, die mochten 2 jaar in Nederland blijven voor die opleiding. En dan moesten ze eigenlijk weer weg. En een groot deel van die jongeren, tussen de 750 en 900 jongeren die in de jaren daar hebben gewoond en gewerkt, een groot deel daarvan is daadwerkelijk wel naar Palestina vertrokken, maar ook een deel, er waren ook jongeren die niet sionistisch waren, die werden ook gewoon daar wel opgenomen. Leven er nog mensen die daar gewoond of gewerkt hebben? Zijn heel weinig, heel weinig. Dat zal ongetwijfeld, maar... Ja, dat is een van de taken die we nu, zeg maar, waar we nu mee bezig zijn, is ook weer research. Een van onze bestuursleden zit heel veel uren in de week in de archieven van Alkmaar, Amsterdam, het Joods Historisch Museum, archief van Wieringermeer, om dus al die namen weer terug te vinden. Was er geen archief bij toen bij dat gebouw? Nee, dat is allemaal verdwenen destijds. Het werkdorp functioneerde dus van 1934 als een opleidingsinstituut. En in 1941, 17 maart 1941, zijn toen de Duitsers gekomen. Op die dag waren er ongeveer 300, woonden en werkten er 300 jongeren in het werkdorp. En die waren allemaal aan het werk, op de velden, met het vee. Ze leerden daar ambachten, inclusief dus ook landbouw, veeteelt. Alles wat ze dan daarna mee konden nemen naar Palestina. Op die dag, dus 17 maart 1941, zijn de Duitsers gekomen in 7 autobussen. En daarbij was dan ook de beruchte Klaus Barbie en Karl Lages. SS en SS-officieren. En die hebben destijds dus het werkdorp, hebben ze iedereen verzameld, alles doorgezocht en iedereen uit de barakken die daar stonden, naast het gemeenschapshuis, iedereen verzameld. En dat waren dan 300 jongeren. Maar mag ik vragen dan, Ron, hoe zit het dan met, want eigenlijk speelde er toen al van alles. Er was natuurlijk al heel veel bekend. Was het een bepaalde naïviteit onder de Joodse mensen daar? Of wisten ze niet wat er precies gebeurde in? Dat men niet voorbereid was op wat ging komen of zo? Of weet je dat toevallig? Ja, je weet natuurlijk nog niet zoveel. Alles staat aan het begin van de ontwikkeling van meer kennis daarover. Maar het klinkt voor mij zo... Naïef, 300, maar ik weet het niet, hè? Ik leefde niet in die tijd. Dus ik kan het ook niet eerlijk, ik weet het niet helemaal. Maar goed, men ging ervan uit dat deze jongeren, die zouden niet in Nederland blijven. Dat was nooit de bedoeling geweest. Die zouden dan weggaan weer uit Nederland. En een groot deel... Heeft die twee jaren een opleiding gedaan voordat die dag, 17 maart 1941, kwam. Dus op dat moment, die dag, waren er dan wel 300. Maar die werden dus altijd toegelaten in het werkdorp. Jongeren, waarvan men dan al wist, die blijven sowieso niet in Nederland, die gaan naar Palestina. En dat was misschien nog destijds een acceptabele oplossing, noem het maar zo, voor de nazi's. Dat waren dan sowieso jongens en meisjes die daar niet in Europa, in Duitsland of in Nederland zouden gaan wonen. Die werden weggescheept. En wat is er toen gebeurd met die 300? Is dat bekend? Van die 300 zijn er destijds, en dat is een hele moeilijke natuurlijk dag geweest. De directeur destijds van het werkdorp, die heeft op die dag geprobeerd de Duitsers, de nazi's ervan te overtuigen dat men maar zomaar niet alle 300 jongeren werk weg kan nemen. Want het bedrijf moest gesloten worden, er stond vee, er moest nog geoogst worden. Dus die man die heeft destijds de toestemming gekregen om 60 jongeren, en dat was dan de bedrijfsleider Kemmeren. Die heeft destijds van Klaus Barbie en van Karl Lages de toestemming gekregen om 60 jongeren uit te zoeken die dan nog mochten blijven. En dat is een bekende foto die we ook op de Facebookpagina zien. Van 60 jongeren die in een rij staan, die zijn uitgekozen door deze bedrijfsleider Kennemer. En die mochten dus eigenlijk blijven. En de andere 240 die werden dus weggevoerd in de bussen naar Amsterdam. Voor onbekende redenen werden die 240 die naar Amsterdam zijn weggevoerd, die werden diezelfde dag weer vrijgelaten. Niet duidelijk, niemand weet precies waarom dat is gebeurd, maar die zijn vrijgelaten. Maar een aantal weken daarna moesten ze zich weer melden en zijn toen wel weggevoerd naar hoofdzakelijk de concentratiekampen, waar 187 van die jongeren zijn omgekomen in de concentratiekampen. Hoofdzakelijk dus Auschwitz en Sobibor, denk ik. Ja, Mauthausen. Ja. En nu hangt er bijvoorbeeld in de lobby van dit gebouw hangt nog een lijst met al die namen van de jongeren die, die in de kampen zijn vermoord. Dus van die 60 die destijds zijn uitgekozen, die dus nog eigenlijk, dat was de bedoeling dat ze een paar dagen mochten blijven. En dan zouden ze ook dan worden weggevoerd. Maar ja, die hebben natuurlijk wel dan begrepen wat er ging gebeuren. Dus die zijn allemaal ondergedoken, hoofdzakelijk bij boeren in de omgeving daar, in de Wieringermeerpolder in Noord-Holland. En die hebben allemaal de oorlog overleefd. Dat was dan het einde eigenlijk van het werkdorp, 17 maart 1941. Toen is het eigenlijk gesloten. Op een tijd daarna heeft dan de Stichting Joodse Arbeid heeft het dan terugverkocht aan de Nederlandse staat. Ja. Of dat een juiste prijs is, dat is maar de vraag. Wanneer is het terugverkocht? Nou, toen in 1942 is het terugverkocht aan de Nederlandse staat. Dat zou wel interessant zijn om te onderzoeken of die prijs destijds, of dat wel de juiste prijs was. Want dat is natuurlijk onder druk gedaan. En sindsdien is het dan zeg maar vele jaren in handen geweest van de Nederlandse staat. Het is, daarna is het een proefboerderij geworden, de Oostwaardere Hoeve. Bijvoorbeeld een proefboerderij voor de Universiteit Wageningen. Tot 86, als ik het goed heb, is het in handen geweest van de Universiteit Wageningen als proefboerderij. Daarna heeft er nog jaren een kunstexpositie in gezeten. En negen jaar geleden is het uiteindelijk gekocht door de huidige eigenaar, een vastgoedontwikkelaar. Deze vastgoedontwikkelaar die had het plan om in het werkdorp, in het voormalige werkdorp, in het gemeenschapshuis en daaromheen, in nieuwe barakken, om daar 300 arbeidsmigranten te gaan plaatsen. Jonge Oost-Europese arbeidsmigranten. We hebben natuurlijk niets tegen arbeidsmigranten. Er was bezorgdheid, zowel vanuit de nabije omgeving, de omwonenden, dat eigenlijk niet paste daar in die omgeving. Niet in de omgeving, ja. Maar ook dus in dat eigenlijk zo belangrijke Joodse cultuurhistorische monument. En toen hebben wij dus ook besloten, wij gaan daarbij helpen om een andere bestemming, een meerwaardige bestemming te vinden voor dit Joods cultuurhistorische monument. En vandaar dus dat wij dan een half jaar geleden die werkgroep hebben opgezet. En die werkgroep is dan overgegaan een paar maanden later in een stichting. Die stichting heet dus nu de Stichting tot Aankoop en Exploitatie van het voormalig Joods werkdorp, Slootdorp. Hele volle mond. Ons doel is dus nu om allereerst natuurlijk fondsen te werven. Het pand over te kopen van de huidige eigenaar, die er eigenlijk al dus heel wat jaren aan vastzit. Er mee in de maag zit ook, omdat hij zijn plannen niet kan realiseren. Uiteindelijk daar iets moois van te maken, noem maar zo. Toch waardig is aan de geschiedenis, aan de rijke geschiedenis van het monument. Ja. Nou, Britta, in hoeverre ben jij hierbij betrokken? Ondersteunend, zoals altijd, denk ik. Voor ons is het... Jij gelooft er ook in? Absoluut, absoluut. En voor ons is het altijd vanzelfsprekend dat als we zoiets tegenkomen, hebben we daarvan gehoord of niet, en wij verdiepen ons in geschiedenis, dat het een waardevollere bestemming verdient. Ja. Zo simpel is het. Er zijn nog... is weinig familie nog over van mensen die al overleden zijn. Maar toch kun je zeggen vanuit De wereld die daarvan gehoord hebben, wordt er ook een warm hart toegedragen. Want ja, die hebben natuurlijk in de familie toch nog verhalen gehoord. Ja. En zodoende zagen wij het als familie, laat maar zeggen, tussen Ron en mij, ook niet echt zitten dat daar dat een bestemming opkomt. Die dat nog meer wegdrukt, laat ik zo zeggen. Nu ging jij daarheen, hè? Met z'n vijven gingen jullie daarheen om daar eens te kijken. Ja. Nou zijn jullie allebei betrokken. Je bent aan het onderzoek aan het doen. Heeft het voor jou ook iets betekend, ook over je eigen wortels, over de eigen geschiedenis met het Joodse volk? Dat je misschien je bent een hele drukke man altijd geweest. Ja. Je bent altijd aan het werk geweest, op reis geweest. Je hebt nu wat meer tijd en nu ineens word je geconfronteerd met de geschiedenis, wat er in de oorlog is gebeurd. Doet dat wat ook bij dat je nu zegt van ja, wat is er voor de oorlog gebeurd? Want we hebben het gehad over 2 jaar en dan moesten ze terug, eigenlijk heel erg. Terwijl iedereen wist wat er stond te gebeuren, in zekere zin. Er waren nog geen concentratiekampen en moorden, maar goed, de Kristallnacht kwam. Hoe sta jij daarin? Hoe ervaar je dat persoonlijk? Nou, het is nu, ja, noem het maar zo, bijna verslavend geworden. Zodra ik me ben gaan verdiepen in de geschiedenis, daar natuurlijk een aantal malen op bezoek geweest, dan gaat dat iets met je doen. Iedereen die er nu bij betrokken wordt, dus zowel onze bestuursleden als een aantal andere vrijwilligers die we hebben. We hebben een commissie van aanbeveling. Iedereen die dat verhaal nu leest, die wordt daaraan bijna verslaafd van. Men gaat dan zoveel tijd erin stoppen. Het is niet altijd makkelijk met ons druk bestaan. Dat zeker niet. Maar ja, ik doe dit toch wel, zeg maar, ook uit overtuiging. En niet zozeer, het zijn dus bijna allemaal, of er waren geen Nederlandse Joodse jongeren daar. Er waren wel andere Joodse mensen bij betrokken natuurlijk, bij de opleidingen, bij het, zeg maar, het management van het werkdorp van de Joodse gemeenschap in Nederland. Maar de jongeren die daar hebben gewerkt en gewoond, dat waren dus allemaal de jonge Duitse en Oostenrijkse Joden. Dus ik heb daar niet iets, zeg maar, waarvan ik denk, nou, dat zou ook, er zou daar iemand van mijn familie geweest kunnen zijn. Maar het is wel weer apart dat je met een Duitse vrouw getrouwd bent. Ja, dus dat is toch wel weer, hè? Dat is toch een link in zekere zin. Ja, dat alsof dat het zeker zo had moeten zijn. Ja, want als je dus de lijsten met namen ziet, dan zijn dat bijna allemaal Duitsstalige namen natuurlijk. Duits, Joods, Askenazische namen. En in het bijzonder, als je dan binnenkomt daar in dat pand, en je in de lobby hangt dus die perkamentrol met die 187 namen, dat zijn bijna allemaal Duitsstalige namen natuurlijk. Dan merk je ook meteen weer van, ja. Hè? Dus dat doet ons zeker wel wat. En voor mij persoonlijk, zoals ik zei, ik ben me dus ook met de tijd nu meer gaan verdiepen in de geschiedenis, in de roots, mijn eigen geschiedenis. En ja, zoals ik zeg, het is verslavend, zeg maar, als je er eenmaal bij betrokken wordt. We zien het zo als zoiets belangrijks dat zeg maar gered moet worden. Wij zien het dus als het een bestemming zou krijgen uiteindelijk van een woonruimte voor 300 jonge arbeidsmigranten, dan gaat dat heel snel verloren. Een Joodse keuken en we gaan binnenkort weer open dagen ook organiseren. Jullie mogen er wel in van de eigenaar. Ja, we mogen er wel in. De beheerder die ernaast woont in een voormalig pand wat ook ooit van het werkdorp was, waar men de jonge dames leerde naaien en verstellen en de wasserijruimte. Daar woont tegenwoordig in het huis woont een man, een gepensioneerde man. Die is dan eigenlijk de beheerder, heeft de sleutel van het pand en die kan gewoon openen. En die hoeft niet altijd, zeg maar, de toestemming te vragen van de eigenaar. Dus we kunnen daar regelmatig komen we daar op bezoek. En we hebben ook in december hebben een open dag gehad waar veel mensen naartoe zijn gekomen. Zowel omwonenden als mensen van de Joodse gemeenschap. We hebben onlangs bezoek gehad van de culturele Israëlische attaché van de ambassade. Die ook hun hulp en steun hebben toegezegd. Dus als je daar komt en je ziet dus die namen. En je ziet de koosjere keuken die er nog is. Je ziet de ruimte waar de synagoge was. En dat is ook een van onze plannen waar we zometeen misschien nog over kunnen spreken. Wat wij er van plan mee zijn te gaan doen. Dat was een vraag, want ik wil wel weten. Ja. Ik zou even willen vragen aan jullie, voor de luisteraars. Ja. Maar ook voor mezelf eerlijk gezegd. Want ik zie de buitenkant. En jullie hebben een heel leuk filmpje staan met een drone volgens mij opgenomen. Ook van bovenaf. Ja. Hoe het ligt. Het ligt voor mij beleving echt in the middle of nowhere. Juist. En dan heb ik de vraag. Ja, wat ga je in the middle of nowhere doen? Krijg je daar dan wel mensen? Waar doe je het eigenlijk voor? Het gaat over heel veel geld. Ja. Maar ik sta voor dat gebouw. Ja. Ga mij dan eens als het ware meenemen, denkbeeldig, in dat gebouw. Hoeveel slaapzalen zijn, hoeveel mensen kunnen er logeren. Hoe ziet het er een beetje uit? Ja. Want als het zo lang leeg staat, en je noemde net die rol met die namen. Ja. Perkament is dat geloof ik. Maar moet dat niet, als dat niet goed gaat qua luchtvochtigheid, gaat dat dan niet allemaal, verteert dat dan niet of iets? Of? Het zit in een kast, zeg maar, verwerkt. Het zit in een dichte kast, dat wel. In een glazen kast. Het pand, het gemeenschapshuis, zoals we het noemen. Het was dus altijd, daar sliepen in het pand zelf, in het gebouw, sliepen maar weinig mensen. Er was een woonhuis voor de rabbijn. Er waren een aantal slaapvertrekken voor de leraren. Er was voor ook een rabbijn. Er was een synagoge. Dus dat was wel in het pand. Maar in het pand zelf, dat was gemeenschapsruimte. Dus je had een grote eetzaal voor 250 jongeren. Je had een grote keuken. Misschien is het ook goed om erbij te zeggen dat het echt gemengde jongeren waren. Hè? Dat waren niet alleen jongens, dat waren ook meisjes. Die huishoudelijke dingen leerden. Ja, ze sliepen dan wel in buiten het gemeenschapshuis. Daar waren 16 barakken gebouwd waar dan wel jongens delen waren en meisjes delen. Die sliepen natuurlijk niet samen. Maar overigens, daar hebben zich veel jonge mensen hebben zich daar ook leren kennen natuurlijk. Daar zijn ook huwelijken uiteindelijk uitgekomen. Maar dan snap ik nu, want als je kijkt, die barakken zie je niet op Facebook. Nee, die zijn verdwenen. En dan kan ik ook een beetje die term vatten dat mensen eigenlijk zeggen een jodenkamp, zeg maar, als je die barakken ziet. 16 barakken, die zijn toen meteen na de ontruiming door de nazi's, zijn die barakken door het management destijds, de directie, zijn die barakken afgebroken. Want men wou voorkomen dat die barakken, dat het gemeenschapshuis gebruikt zou worden als opleidingscentrum voor jongeren die door de nazi's naar Oost-Europa gestuurd zouden worden. Zeg maar, het plan was van de nazi's om in Oost-Europa daar ook landbouw te gaan doen. En daar hadden ze dan gedacht, nou, dan kunnen we Nederlandse jonge boeren gaan opleiden in dit opleidingsinstituut. En toen heeft dus destijds de directie besloten om die barakken maar zo snel mogelijk af te breken. En het pand vol te zetten met allerlei opslag. Zodat het niet gebruikt kon worden weer door zeg maar de nazi's en de NSB. Ja, ja. Het pand, als je er nu binnenkomt, dan is er nog steeds een grote. Er zijn twee grote zalen. Wat dan de eetzaal was, de grote keuken. En je hebt boven een verdieping waar ook nog een hele grote open ruimte is, waar uiteindelijk ook weer slaapvertrekken uit gemaakt kunnen worden. Het kan bezocht worden. We gaan nu regelmatig bezoekdagen doen. Hopelijk lukt het om überhaupt om binnenkort het pand over te nemen, te kopen van de huidige eigenaar. Is er een bedrag bekend wat het kost? Want zit daar de grond bij of gaat het alleen? Er zit over de grond bij. Zowel het pand is Rijksmonument als ook het land eromheen. Er zit 20.000 vierkante meter land nog omheen. En is het vanwege het feit dat het een Rijksmonument is dat de reden dat eigenlijk de eigenaar er niet veel meer mee kan? Juist, ja. Ja. Oké, dus dat is in zekere zin wel een bescherming. Ja, het ligt al, het gaat al heel wat jaren gaat het van de gemeente naar de provincie. Want dan zouden bestemmingsplannen veranderd moeten worden. Allerlei toestemmingen die gegeven moeten worden. Parkeerplaatsen die er zouden moeten zijn als er 300 arbeidsmigranten geplaatst zouden worden. Dus de huidige eigenaar die zit er nu eigenlijk echt goed mee in zijn maag. Hij kan er niets mee. Want weten jullie waar hij het voor gekocht heeft? Hij heeft het destijds, voor zover wij weten, voor 8 ton gekocht. Dat is ook nu de WOZ-waarde. Het zou natuurlijk ook deels weer gerestaureerd moeten worden. Het ziet er niet slecht uit. Het is in de jaren nog wel zeg maar goed onderhouden. Maar er zal zeker moet er een stukje gerestaureerd worden. Er moet gemoderniseerd worden. Er moet misschien hier en daar wat aangepast worden. Er moet een lift in komen. Veiligheid natuurlijk. Dus dan het totale budget zal zeker om en nabij de 1,5 miljoen zijn. 1,5 miljoen zelfs. 1,5 miljoen zijn. Inclusief de verbouwing en zo. En dan is mijn vraag, als buitenstaander en als leek, in de middle of nowhere staat daar een pand, is dat 1,5 miljoen waard, vraag ik me dan af. Ja. En ik denk dat jullie ja zeggen met jullie hele hart. Ja. Maar probeer mij en alle luisteraars die nu luisteren, is te overtuigen waarom dat 1,5 miljoen waard is. Ja. Het is prettig om te zien hoeveel interesse eigenlijk als bestemming voor dit gebouw bestaat. En ook zeker vanuit de wereld van jongere mensen. Dus dat is fijn. Ik laat het verder aan Ron over. Want... Ja. Nou, Ron is de verkoper in dit geval. Want jij hebt me nog niet overtuigd, moet ik zeggen. Nee. Ik heb het alleen als toevoeging. Okay. Er is een aantal jaren, sinds de huidige eigenaar het in eigendom heeft, heeft hij het ook een aantal jaren kunnen verhuren aan meneer en mevrouw van Schaik. Dat zijn mensen die een hele grote private kunstcollectie hebben. Die hebben dat een aantal jaren van de eigenaar kunnen huren en daar zeg maar hun private kunstcollectie geëxposeerd. En daar hoopten zij dat zij daar dan zeg maar tegen de huur die ze betaalden aan de eigenaar, dat ze genoeg inkomsten konden genereren om dan van die expositie, om daarmee de kosten te kunnen betalen. Dat is nooit gelukt, zeg maar, jammer genoeg. Ze betaalden ontzettend veel huur aan de eigenaar. En je krijgt daar in die middle of nowhere krijg je niet genoeg mensen die dan daar komen om die expositie te gaan zien, waarmee je dan elke maand je vaste kosten kunt betalen. Dus wij hebben meteen vanaf het begin gezegd, nou moeten wij er meer mee gaan doen dan alleen maar daar iets kunst gaan exposeren. Onze bedoeling, onze plannen zijn, we hebben een beleidsplan gemaakt. Onze plannen zijn nu voor een multicultureel, multifunctioneel centrum. Zowel dus voor de omgeving. Het staat in het midden ook van de gemeente Hollands Kroon. Die duidelijk aan het groeien is. Die ook zoekt, die maar weinig cultuur heeft op dit moment. Het zou dus goed passen in het cultuurbeleid van de gemeente Hollands Kroon. Juist in het middelpunt van hun grote gemeente, om daar een pand te hebben waar veel aan cultuur gedaan kan worden. Wij denken dus aan multicultureel, multifunctioneel. Dus het kan goed gebruikt worden. Ten eerste kan het natuurlijk nog weer een stukje expositieruimte zijn voor kunst. We denken aan een klein stukje museum ter herinnering aan die mensen die daar hebben gewoond, gewerkt en het deel wat is omgekomen, vermoord is in de concentratiekampen. Zou je dat niet breder kunnen trekken? Dat je het museum wat groter maakt dan alleen wat daar over de geschiedenis? Ja, maar dan nog, dan denken we, uiteindelijk moeten de rekeningen betaald kunnen worden. Dus we moeten meerdere inkomstenstromen gaan genereren, behalve dan alleen dat museumpje en die expositieruimte. Dus we denken bijvoorbeeld aan seminaria daar te gaan doen. Workshops, trainingen. We hebben nu goede contacten met de Joodse jeugdbewegingen die ook regelmatig zomer- en winterkampen doen. Die nu op dit moment 2 keer per jaar met hun Joodse jeugdkampen elke keer weer een andere camping moeten zoeken waar ze dan zeg maar met een grote groep Joodse jongeren dan die kampen gaan doen. Zij zouden het ook heel fijn vinden om een vaste locatie te hebben, zodat ze niet elke keer weer moeten gaan zoeken. En met geschiedenis. Maar dan denken we dus niet alleen aan die Joodse jeugdgroepen. Je kunt er ook natuurlijk andere jeugdgroepen naartoe brengen die dan daar ook weer wat over die geschiedenis gaan leren. Dus we denken aan een seminarium over verdraagzaamheid, tolerantie, mensenrechten, de jeugdkampen. Dus zo zien we een aantal verschillende mogelijkheden, zeg maar, die dan alles bij elkaar hopelijk genoeg geld bij elkaar kunnen brengen, dat we dan zowel misschien een hypotheek als ook de maandelijkse kosten. We zoeken natuurlijk ook dan sponsoren die ook hier en daar een deel van onze rekeningen gaan overnemen. Maar we zijn ons er wel terdege van bewust dat we meerdere inkomstenbronnen moeten hebben. Dat je als je al zoiets in de middle of nowhere hebt, dan moet het ook voor meerdere doelgroepen interessant zijn om daar naartoe te komen. Oké, nou ik moet zeggen, we zijn bijna aan de tijd gekomen nu. Je bent zeer gepassioneerd. Jullie zullen ongetwijfeld een businessplan hebben. Ja. Ik vind het wel... ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal overtuigd, want het is heel veel geld. Aan de andere kant is het wel heel belangrijk. Er is al zo weinig geschiedenis. Ja. En het beetje wat er is, dat moet vastgehouden worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ik denk dat er misschien wel luisteraars zijn. En wie weet als iemand een idee heeft of wil helpen. Ook als je niet Joods bent, dan ben je welkom om te helpen. Natuurlijk. Ook een deel van ons bestuur is natuurlijk is niet Joods. Dat, zoals ik ook zei, ook de activiteiten die we gaan ontplooien, het zijn niet alleen maar Joodse activiteiten. Dat is breed. Ja. En dus we hopen op steun. De bekendheid is ook heel belangrijk. Het is nog niet bekend. Ik stel voor als luisteraars een vraag hebben, sturen ze maar even naar reactie@radioisrael.nl. Ik begin ervan te stotteren bijna. En dan stuur ik de mails naar jullie door en dan kunnen we in contact houden. Ik vind het leuk om ook op de hoogte gehouden te worden. Mag ik in zin toevoegen? Je hoort toevoegen? De muziek al gaan. Ja, dus nu ook op dit moment op geef.nl onder het kopje Joods werkt op Slootdorp zijn we sinds een aantal dagen daar te vinden waar men dan ook geld kan doneren. Oké, dankjewel daarvoor. Dank ja, fijn dat jullie er waren. Dank je, Jacques. Bedankt. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. True.